اب جا بلب ہوں شدت اہ درد نحاس میں، اب جا بلب ہوں شدت اب جا بلب ہوں شدت درد نحاس میں، ہائے درد نحاس میں، ایسے میں تجھ کو ڈھونڈ کے اب لاؤں کہاں سے میں، ایسے میں تجھ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ایسے میں تجھ کو ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، آسماں میرا تیرا درد چھٹ گیا تو پھر ٹھکانا ہے کہاں میرا، قسم ہے تجھ کو، تجھ کو قسم ہے، جذبے دل نہ جائے رائے کہاں میرا، یہی ہے امتحان تیرا، یہی ہے سمت محبت ہے، ایک سمت زمانہ ہے، اب ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، تیرا خیال تیری تمنا لیے ہوئے دل بجھ رہا ہے آس کا شولا لیے ہوئے، حیران کھڑی ہوئی ہے دو راہے پہ زندگی، حیران کھڑی ہوئی ہے دو راہے پہ زندگی، ناکام حسرتوں کا جنازہ لیے ہوئے اب ایسے میں تجھ کو ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، آواز دے رہا ہے دل خان ماخراب، آواز دے رہا ہے دل خان ماخراب، سینے میں اس طرح وہ سانسوں میں بیچتا، اے روح عشق جان بابا کچھ تو دے جواب، بلب ہوں شدت درد نحاس میں، درد نحاس میں، ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ایسے میں تجھ کو ڈھونڈ